Hayattan alabileceğiniz her türlü zevkten yoksun gibi görünüyorsunuz. Eğleniyor, hayatın tadını çıkarıyor gibi bir haliniz yok. Bunları söylememin bir sakıncası yoktur umarım diye sordu duraksayarak. Lütfen devam et dedi kız içtenlikle. Bana öyle geliyor ki siz eğlenmek için yaratılmışsınız. Paranız ve özgürlüğünüz ve Avrupa'da denildiği gibi bir statünüz var. Fakat sıkıcı bir yaşam tarzına sahip olduğunuz söylenebilir. Yani mutlu, hoş ve zevkli şeyler mi düşünmeliyiz? Eğer bu mümkünse öyle denebilir. Her şeyin buna bağlı olduğu doğrudur diye ekledi. Biliyorsunuz ki dünyada pek çok sefalet, acı var dedi Felix'in modeli. Bunların çok azını gördüm ben diye cevap verdi genç adam. Fakat bu tamamıyla orada, denizin ötesinde. Burada hiç görmüyorum, burası bir cennet. Gertrude hiçbir şey söylemedi. Bahçede dalyalara ve Frank üzümü çalılıklarına bakarak oturmaya devam ederken Felix işine devam etti. Eğlenmek diye söze başladı nihayet. Hayatın üzücü yanlarını görmemek, kişinin bir çeşit hatalı davranmasına neden olmaz mı? Felix tekrar uzun, hafif kahkahasını patlattı. Ciddi bir şekilde böyle olduğunu sanmıyorum. Ve bu sebepten diğerleri arasında eğer bu şans sana verilseydi, eğlenme konusunda oldukça başarılı, hata yapma konusunda da yeteneksiz olarak beni şaşırtırdın. Bu konuda hatalı olduğunuzdan eminim. Kötülüğe inandığımız zamandan daha fazla asla yakın olmayız. Hiç olmadığından daha da fazla güzelleşiyorsun dedi Felix alakasızca. Gertrude ondan bunu duymaya alışmıştı. İlkinde duyduğu kadar fazla bunda heyecan yoktu. Birinin partiler vermesi, tiyatroya gitmesi, romanlar okuması, geç saatlere kadar ayakta durması için ne yapması gerekir diye sordu. Birinin şunu yapıp bunu yapmaması gibi bir şeyin eğlenceye teşvik edeceğini sanmıyorum dedi diğeri. Bu tamamen hayata bakış tarzınla alakalı bir şey. Onlar bana bir disiplin olarak bakıyorlar. Burada onların yaptıkları şey bu. Bana hep böyle anlatıldı. Bu çok doğru ancak başka bir yönü daha var diye ekledi Felix gülümseyerek. Buna bir şans gözüyle bakmak. Şans mı dedi Gertrude. Evet bu şekilde daha fazla zevk alınabilir. Bunun benim görüşüm olduğu dışında daha iyi bir şey söylemeye kalkışmıyorum. Zaten söylenecek fazla da bir şey yok. Felix paletini ve fırçalarını bıraktı, kollarını kavuşturmuş, eserinin sonucunu değerlendirmek için arkasına yaslanmış oturuyordu. Ve bilirsin dedi. Ben çok iyi bir kişiyim. Çok yeteneklisin dedi Gertrude. Hayır hayır diye karşılık verdi genç adam keyifli bir tonda. Çok fazla yetenekli değilim. Dikkate değer olağanüstü hiçbir şey yok. Eğer olsa seni temin ederim ki ben bilirim. Her zaman pek az tanınmışımdır. Dünyanın benden haberi bile yok. Gertrude tuhaf bir izle ona baktı. Onun bildiği ve kendisinin bilmediği, onun da yeteneklerine ışık tutan, nice parlak yetenekleri barındıran o muhteşem dünyayı düşünüyordu. Genel olarak söylediğim her şeyi fazla ciddiye almana gerek yok diyen Felix devam etti. Fakat ben iyi huylu bir havai kişiden biraz daha iyi olduğumu söylediğimde bana inanmalısın. Havai mi diye tekrarladı Gertrude. Ben bir çeşit bohemim. Bohem mi? Gertrude bu kelimeyi daha önce hiç duymamıştı. Bunu coğrafi bir at olarak hafızasına attı ve arkadaşını yüklemeye çalıştığı mecazi anlamı tamamen anlayamamıştı. Fakat bundan hoşnuttu. Felix sandalyesini geri iterek ayağa kalktı. Gülümseyerek yavaşça Gertrude'a doğru yöneldi. Ben bir çeşit macera perestim dedi tepeden bakarak. Gertrude Felix'in tebessümünü karşılayarak ayağa kalktı. Bir macera perest diye tekrarladı. Maceralarını dinlemeyi çok isterim. Bir an Felix'in elini tutacağına inandı. Fakat Felix birdenbire ellerini önlüğünün ceplerine sokuverdi. Dinlememen için hiçbir mani yok dedi. Ben bir serüvenciydim fakat benim serüvenlerim çok masumaneydi. Hepsi de neşeli anlardı. Söylememem gereken bir tane bile olduğunu sanmıyorum. Çok güzel ve tatlı anlardı. Hatıralarımı tekrar yad etmeyi çok isterim. Otur lütfen ve başlayayım. O doğal ikna edici tebessümünü de takınarak hemen söze başladı. Gertrude o gün ve diğer günlerde tekrar oturdu. Felix fırça darbeleriyle resmine devam ederken ona pek çok hikayeler anlattı ve o da büyülenmiş bir dinleme aşkıyla Felix'e kulak verdi. Gözleri Felix'in dudaklarına takılmıştı. Çok ağırbaşlıydı. Zaman zaman onun bu ciddi havasından Felix canını sıktığı hissine kapılıyordu. Fakat Felix bir an bile kendi anlatımının can sıkıcı olduğunu düşünmemişti hiç. Şayet koruduğu iyimser havası bir ön yargıdan ziyade çok daha fazla bir umut barındırmasaydı, bu bir ahmaklık olurdu. Söz meclisten dışarı Felix iyi bir vicdana sahipti. Ona göre en iyi vicdan bir çeşit kendi kendine vicdan azabı çekendi ve bu genç adamın pırıl pırıl olan sağlıklı doğası doğruluğa ve kusursuzluğa muvaffak olmada herhangi bir ölçüyü önemsemeksizin tarafsız maksatlar güderek kendi kendine yetiyordu. Gertrude'a sırtında resim çantası Fransa ve İtalya'yı nasıl yürüyerek gezdiğini, çoğunlukla masraflarını ev sahibi ya da sahibelerinin kapılarına uğrayıp onları pohpohlayarak, portrelerini yaparak karşıladığını anlattı. Diyar diyar yabancı memleketlerde dolaşıp taşralarda konserler veren, şöhret olmamış küçük bir grup müzisyenler arasında nasıl keman çaldığını anlattı. Shakespeare'i Fransız, Alman, Polonyalı ve Macar seyircisine yorumlayarak bu yorucu işi kendine adamış bir grup gezici aktörler arasında geçici bir görev aldığını da anlattı. Bir yandan belirli aralıklarla yinelenen bu resital devam ederken Gertrude fantastik bir dünyaya kapılmıştı. Günlük dağıtılan bir masal okuyor gibiydi. Nicholas Nickleby'yi dikkatle okumasından bu yana hiçbir şey kendisine bu kadar zevkli gelmemişti. Bir öğleden sonra evden dışarı çıkmayan ve çok hasta olan Robert'ın annesi olan kuzeni Bayan Acton'ı ziyaret etti. Eve tek başına tarlaların arasından geçerek sık sık kullandıkları kestirme yoldan yürüyerek geri döndü. Felix genç adamı yanında götürmeye hevesli olan Bay Wentworth'le birlikte onun arkadaşlarından bazılarına Felix'in annesini hatırlayan fakat hakkında tek kelime etmeyen birkaç yaşlı centilmenlere uğramıştı. Ve bu centilmenlerden birkaçı kibar eşleriyle birlikte şehir dışından misafirlerini son derece titizlikle ağırlayan baronesin elma ağaçları arasındaki küçük evine, baronese bu çevreye ilk geldiği anda yolculuk yaptığı kocaman, hafif tıkırtılar çıkaran, faytonu hatırlatan araçlarıyla saygılarını sunmaya gelmişlerdi. Vakit öğleden sonrayı geçiyordu. Batı semalarında fes rengi ve gümüşüye çalan fevkalade bir New England gün batımı manzarası zirveden göze çarpıyordu ve Gertrude'un kendi kendine derin düşüncelere dalarak içinden geçtiği taşlık çayırlar kor gibi parlıyordu. Tarlalardan birinin açık kapısında uzaktan bir adam sureti seçiliyordu. Orada sanki kendisini bekliyormuş gibi duruyordu. Daha yakına yaklaştıkça bu kişinin Bay Brand olduğunu fark etti. Onu bir süredir görmüyormuş gibi bir hisse kapıldı. Ne kadar zaman olduğunu söyleyemezdi. Çünkü ona öyle geliyordu ki son zamanlarda eve gelmeye başlamıştı. Seninle yürüyebilir miyim diye sordu kendisine. Eğer istiyorsa katılabileceğini söylediği anda Brand onu gördüğünü ve yarım mil öteden onu tanıdığını itiraf etti. Çok keskin gözlerin olmalı dedi Gertrude. Evet gözlerim çok keskindir Bayan Gertrude dedi Bay Brand. Bir şeyler ima ettiğini anlamıştı. Fakat şu ana kadar Bay Brand hep bir şeyler ima etmişti ve o buna alışkındı. Oysa şu anki ima ettiği şeyin yenilenmiş bir güç olarak kendisini rahatsız etmek, kafasını karıştırmak ve tahrik etmek için kullandığını hissetmişti. Bir müddet Gertrude'un yanında sessizce yürümeye devam etti ve sonra ekledi. Benden uzaklaşmaya başladığını görmek beni rahatsız etmiyor. Fakat muhtemelen bunu fark etmek için keskin gözlerin olması gerekmiyor. Senden uzaklaşmıyorum dedi Gertrude ona bakmadan. Sanırım benden uzaklaştığının farkında bile değilsin diye yanıt verdi Bay Brand. Orada olduğumu bile fark etmedin. Pekala işte buradasın Bay Brand dedi Gertrude küçük bir kahkahayla. Bunu çok iyi fark ediyorum. Bay Brand buna karşılık vermedi. Sadece yanında yavaşça yürümeye devam etti. Sanki yumuşak çimlerin üzerinde birlikte yürümek zorundaymış gibi. Kısa bir süre sonra kapalı olan başka bir kapıya geldiler. Bay Brand eliyle kapıyı yokladı ancak açmak için bir kere bile kımıldatamadı. Durdu ve Gertrude'a baktı. Çok ilgilisin, çok fazla dikkatini verdin dedi. Gertrude ona şöyle bir baktı. Solgun ve heyecanlı olduğunu gördü. Daha önce Bay Brand'ı hiç heyecanlı görmemişti ve bu görüntünün dikkatle incelenmesi halinde etkileyici hatta neredeyse acıklı olacağını hissetti. ''Neye dikkatimi vermişim?'' diye sordu. Sonra bakışlarını parlayan gökyüzüne doğru çevirdi. Kendini suçlu ve huzursuz hissediyordu ve hala böyle hissetmekten ötürü canı sıkkındı. Fakat Bay Brand'ın orada durup Gertrude'a ufak, sevecen, ısrarlı gözlerle bakması, belli bir sağduyu içinde tekrar yükselmekte, kısıtlanmış yükümlülükleri olan ergin bir gövde simgeliyordu. Kendine yeni bir ilgi ve uğraşlar edindin diye devam etti. Yeni uğraşlar edinebileceğini ummuyordum. Biz hep eskilerle idare ediyoruz, Gertrude diye ekledi. Lütfen kapıyı açın Bay Brand dedi ve bunu demekle kendini korkak ve huysuz hissetti. Fakat Brand kapıyı açtı ve Gertrude'un geçmesine izin verdi. Kendi de geçtikten sonra arkasından kapıyı kapattı. Gertrude arkasına dönmeden evvel birdenbire eliyle Gertrude'un bileğini yakaladı. Sana bir şey söylemek istiyorum dedi. Ne söylemek istediğini biliyorum diye cevap verdi Gertrude. Ve bunları nasıl söyleyeceğini de gayet iyi biliyorum diye eklemek üzereyken vazgeçti. Seni seviyorum Gertrude dedi. Seni çok seviyorum. Her şeyden daha çok seviyorum. Sözlerini tam da Gertrude'un tahmin ettiği gibi dile getirdi. Gertrude bunları daha önce duymuştu. Bunların onun için bir cazibesi yoktu. Daha önceleri bunun çok farklı bir şey olduğunu kendi kendine söylemişti. Kadının böyle sözleri işitmesinden zevk aldığı sanılırdı. Fakat bunlar öyle yavan ve tek düze geliyordu. Umarım bunu unutacaksın dedi sonunda. Nasıl, neden unutmalıyım ki diye sordu. Sana söz vermedim, herhangi bir vaatte bulunmadım dedi ona bakarken bir parça sesi titreyerek. Benden etkilendiğini bana hissettirdin, bana düşüncelerini açtın. Sana asla düşüncelerimi açmadım Bay Brand diye hararetle haykırdı Gertrude. O halde düşündüğüm gibi hepimizin sandığı gibi o kadar açık sözlü değilmişsin. Kimsenin bununla ilgilendiğini sanmıyorum diye haykırdı Gertrude. Babanı ve kız kardeşini kastediyorum. Biliyorsun beni dinlemen onları mutlu ediyor. Gertrude ufak bir kahkaha attı. Bu onları mutlu etmiyor dedi. Onları hiçbir şey mutlu etmiyor. Burada kimse mutlu değil. Sanırım kuzenim Bay Young oldukça mutlu diye karşılık verdi Bay Brand. Yumuşak, neredeyse ürkek bir ses tonuyla. Onun adına sevindim ve Gertrude o ufak kahkahasından bir kez daha attı. Genç adam ona bir an baktı. O kadar çok değişmişsin ki dedi. Bunu duymaktan memnuniyet duydum diye açıkladı Gertrude. Ben duymadım. Seni uzun süredir tanıyorum ve seni olduğun gibi seviyorum. Sana çok minnettarım dedi Gertrude. Eve gitmem gerekiyor. Bay Brand da küçük bir kahkaha attı. Kesinlikle benden kurtulmaya çalışıyorsun, gördün mü? Beni rahat bırak o zaman dedi genç kız. Adam ona tekrar baktı ve sonra çok kibar bir ifadeyle hayır seni bırakmayacağım diye cevap verdi. Fakat şu an için seni kendi haline bırakacağım. Sanırım bir müddet sonra unuttuğun şeyleri hatırlayacaksın ve bana geri döneceksin. Buna itimadım sonsuz. Bu sefer sesi çok dokunaklıydı. Sözlerinde derinden gelen sitemkar bir tesir bırakmıştı ve Gertrude buna karşılık veremedi. Genç adam sırtını döndü, dirseklerini kapıya dayayarak harika gün batımını seyre daldı. Gertrude onu orada bırakarak tekrar evin yolunu tuttu. Fakat bir sonraki tarlanın ortasına vardığında birdenbire gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları uzun zamandır süre gelen bir birikimin sonucuydu ve bazı anlar sevinç gözyaşlarına benziyordu. Fakat kısa bir süre sonra dindi. İçinde sanki kas katı kesilmiş bir düğüm vardı ve bir daha asla